साई बाबा कहते हैं, जो भी प्राणी मेरे वचनों पर चलेगा और मुझे याद करेगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। तुम दो कदम बढ़ो, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। तुम दिल से मुझे पुकारो, तुम दिल से मुझे पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम दो कदम बढ़ो, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। तुम दिल से मुझे पुकारो, तुम दिल से मुझे पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। जो मेरी शिरडी में आएगा मेरी समाधि के दर्शन करेगा, मैं उसके जीवन की सारी पीड़ाओं को हर लूंगा। तेरी सांसों में हर पल बस मेरा पहरा है, तेरा मेरा रिश्ता तो सागर से गहरा है, तेरा मेरा रिश्ता तो सागर से गहरा है। बन के लहू तेरी रग रग में, बन के लहू तेरी रग रग में, मैं बहता रहूंगा। जिस रूप में देखेगा, मैं उसे उसी रूप में दिखूंगा। तू मेरा सुदामा है, मैं तेरा कन्हैया हूं। तेरी डूबती नैया का मैं ही खिवैया हूँ, तेरी डूबती नैया का मैं ही खिवैया हूँ। तू मेरी भक्ति कर, तू मेरी भक्ति कर, तुझे मोक्ष दिला दूंगा। जैसा भाव रखेगा वैसा भाव मेरे मन में भी होगा, उसकी सारी आशाएं मेरी समाधि पूरी करेगी। तेरी खातिर शिरडी में साईं बन के आया हूँ, तेरी खातिर शिरडी में साईं बन के आया हूँ। तू झोली फैला दे, सब खुशियाँ लाया हूँ। तू झोली फैला दे, सब खुशियाँ लाया हूँ। तेरा कष्ट मिटा करके, तेरा कष्ट मिटा करके मुझे चैन मिलेगा। अंधेरे का मैं सूरज बन जाऊंगा। तेरी तपती प्यास का मैं चंदा बन जाऊंगा। तू मन को निर्मल कर, तू मन को निर्मल कर, सारे मोह मिटा दूंगा। उसका हो जाऊं जो दिल से पुकारे हैं, उसका हो जाऊं जो दिल से पुकारे हैं, मेरी लीला से चमके उसके भाग्य सितारे हैं, मेरी लीला से चमके उसके भाग्य सितारे हैं। मुझे एक नजर तू देख, मुझे नजर तू देख, तुझे शिरडी बुला लूंगा।